Będziemy zaczynać rozmowy, przełóżmy na później, zajmijmy miejsca, przypominam o wyłączeniu telefonu, jak ktoś nie wyłączył, to niech to zrobi. Ten dzwoneczek, co tu był dla gości, powiem, że to nie jest u nas tradycyjne, to raz na pół roku albo na rok zdarza się zadzwonić, także to nie jest u nas zwyczaj. Witam wszystkich serdecznie, miło widzieć uśmiechnięte twarze, witam gości. Niech Pan Bóg nas poprowadzi dzisiaj i niech to będzie dobry czas dla każdego z nas. Spróbujmy wyobrazić sobie, że przychodzi do nas anioł. I mówi do nas po imieniu, bo nas zna. To jest anioł, to nie jest nikt inny. Wiemy, że to jest anioł. I mówi po imieniu: Sławku, Robercie, Janko, niech każdy tu swoje imię wstawi. Mówi: niech twoja światłość świeci przed ludźmi, aby zobaczyli twoje dobre czyny i sławili Ojca twojego, który jest w niebiosach. Czy wyobraziliśmy sobie tą sytuację? Jak byśmy się poczuli, co byśmy pomyśleli? No, byłoby to przeżycie. Myślę, że rzadko mamy taką okazję, żeby anioł nam się objawił. Myślę, że mało komu z nas takie rzeczy się zdarzają. Słyszymy o tym, ale to jest naprawdę bardzo rzadkie. Myślę, że byśmy to spotkanie zapamiętali na bardzo, bardzo długo, jeśli nie do końca naszego życia. I myślę, że chyba byśmy przynajmniej bardzo chcieli poważnie potraktować to, co on do nas powiedział, bo przyszedł do nas, to jest anioł posłany od Boga i do nas kieruje jakieś słowa. Podnieśmy poprzeczkę. Sam Bóg z nami się spotyka, tak jak z Mojżeszem się spotkał i coś do nas mówi osobiście, zna nas na wskroś, wie, co jest w naszych sercach, zna naszą przyszłość, zna naszą przeszłość, chciałem powiedzieć przyszłość i zna naszą przyszłość i mówi coś do nas. Myślę, że to by zrobiło jeszcze większe wrażenie na nas. I dlaczego takie coś mówię? Dlatego, że mamy Boże Słowo, które nazywamy Bożym Słowem. I jeżeli tak je nazywamy, to też tak powinniśmy je traktować, że jest to Słowo, które Pan Bóg kieruje do mnie. Jeśli mamy takie podejście do Bożego Słowa, to dobrze, to dzięki Bogu. Jeśli nie jesteśmy świadomi tego, że czytając Biblię, jakby słyszymy, czy przemawia do nas Boży głos, to niech to, co tutaj zostało powiedziane, uzmysłowi nam i niech takie będzie nasze podejście do Bożego Słowa, gdy je czytamy. Chciałem jakoś zachęcić Bożym Słowem wszystkich i tak pomyślałem, że gdyby było tak, że jesteśmy w jakiejś określonej grupie ludzi, na przykład

zajść w takie miejsce, że po prostu czegoś nie widzimy, że musi przyjść do nas albo anioł z nieba, zapukać i przemówić do nas, żebyśmy poważnie to potraktowali. Ale cały czas przemawia do nas Boże Słowo. I niech to dzisiejsze wezwanie też nas zachęca do tego, żeby nasze światło było właśnie takim światłem, które przyciąga ludzi do Boga. Jeśli tak jest, to dzięki Bogu i niech ono świeci. A jeśli tak nie jest, to zatrzymajmy się i zastanówmy, co stoi na przeszkodzie, że moje światło albo w ogóle nie świeci, albo świeci wręcz w taki sposób, że jestem antyświadectwem dla ludzi i zniechęcam ludzi do Boga jako ambasador Boży. Myślę, że zawsze jest dobry czas, żeby badać swoje serce przed Bogiem i szukać tego, co jest Jemu miłe. I to, co jest naszym wielkim przywilejem i wspaniałą możliwością, to to, że mamy Boga, który jest dobrym dawcą, dobrym Ojcem. I jeśli czegoś widzimy, że czegoś nam brakuje, to możemy przyjść do Niego i prosić Jego o to. Także zwróćmy nasze myśli, nasze serca ku Bogu i wywyższajmy Go, szukajmy Go, prośmy Go o to, by nas prowadził i by nasze światło świeciło w taki piękny sposób. Amen. Powstańmy, proszę. Panie Boże nasz, dzięki Tobie, że dajesz nam przeżywać kolejny dzień. Dałeś nam życie. Ty nas utworzyłeś w łonie naszej matki. Ty nas ukształtowałeś. Ty dałeś nam życie i dajesz nam to życie przeżywać i dajesz nam łaskę kolejnego dnia. Ojcze, i tak modlę się, żebyśmy nie zmarnowali tego życia. Żebyśmy naprawdę świecili codziennie pięknym światłem, które przyciąga ludzi do Ciebie. Żebyśmy badali nasze drogi, gdzie kroczymy, co jest w naszych myślach, w naszych sercach i żebyśmy zatrzymywali się i zawracali, jeśli zbłądziliśmy, jeśli poszliśmy w złą stronę. Dzięki, Ojcze, że Ty jesteś dobrym Ojcem i u Ciebie jest przebaczenie, u Ciebie jest zachęta, u Ciebie jest wsparcie i możemy liczyć na Twoje prowadzenie. I o to Cię proszę dla każdego z nas, dziękując jednocześnie, że jesteś łaskawy, dobry i warto jest służyć Bogu i dobrze jest służyć Bogu z serca, z miłości. Niech ta miłość nas napędza i prowadzi. Amen. Ludzie nie powiedzą, to wydaje mi się to żywym słowem. Twojego życia w nas, Twojej łaski, Twojej obecności w Jezusie Chrystusie w naszym życiu. Prosimy o to dla każdego z nas i dla Twojego Kościoła. Amen. Amen. że Ty dajesz chcenie i wykonanie. Ty nas tutaj, Panie, przyprowadziłeś. Tak, dziękuję Ci. I proszę Cię, abyś dał nam taką zdolność, abyśmy mogli Ciebie wielbić przede wszystkim naszym życiem, naszym postępowaniem, posłuszeństwem wobec Twojego słowa, które nam podajesz każdego dnia, które możemy czytać, do którego mamy dostęp. Panie, dziękuję Ci za tą łaskę. Dziękuję Ci, że raczyłeś do nas przemówić, Panie, i że otworzyłeś nasze uszy, że naprawdę możemy słyszeć Ciebie. Dziękuję. Panie, chwała Tobie za to. Dziękuję Ci. Też modlę się, tak jak Twoje słowo mówi, żebyśmy byli tym światłem, prawdziwie, Panie. Żeby nasze życie było odbiciem Twojej chwały, Panie, byśmy świecili, aby ludzie zadawali pytania przez to, żebyśmy my nie musieli zagadywać, Panie, ale by nasze postępowanie prowokowało ludzi do tego, Panie. Tak proszę Ciebie, zlituj się nad nami, obdarz nas tą zdolnością, Panie. Amen. Amen. Święte imię Jezus, święte imię Jezus jest na ustach mych i w sercu mym w mocy ducha uwielbiam Cię. Święte imię Jezus, święte imię Jezus jest na ustach mych i w sercu mym w mocy ducha uwielbiam Cię. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Nie ma w innym zbawienia, niż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Jezus jest na ustach me i w sercu me mocy ducha uwielbiam Cię. Święte imię Jezus, święte imię Jezus jest na ustach me i w sercu. Zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, nim zbawienie jest. Nie ma winnym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom. Ja jestem ukochałeś mnie, nic nie zarazem, grzesznie idę, ale Ty mnie umiłowałeś, to Ty pociągnąłeś do tego Syna umiłowanego. Ja Ci dziękuję, że dałeś mi cudowne ręce, cudownego pasterza, Króla miłości, Króla chwały, Syna chwały i Syna miłości, Twojego umiłowanego, którego umiłowałeś i posłałeś na ten świat. Dziękuję Ci wielce serce, kochany Panie, za Twoją świętą krew przelaną na krzyżu. Tak Ci wdzięczna, że Ty uratowałeś moją duszę, że mogę Cię wielbić i wywyższać, jako mojego Pana, Zbawiciela, Wielkiego Wielca. Dziękuję Ci za śmierć zmartwychwstania, darowałeś mi życie, to Ty, Panie, powiedziałeś, żyj. Dziękuję Ci za Twoją miłość do braci, do siostry, kochany Panie, że mnie postawiłeś w tym miejscu i tą miłość rozstrzygła Twoją pomocą. Ja Ci tak dziękuję, kochany Panie, że jest pocieszymy wśród nami. Gdzie on prowadzi do tego, żeby wszystko wykorzenić, wykorzenić, co się Ojcu nie podoba, ale żeby czynić wolę Ojca, posłuszeństwie Tobie, do końca naszych dni. Jak pogłosza te ręce, które grają na tych instrumentach, pogłosza ten głos, który śpiewa na Twojej chwale, Panie, bo Ty dałeś prawo, bo łaskie prawo może śpiewać Twojej łaski, miłości, dobroci dla Ojca na chwałę. Ojcze, tu uwielbiony w każdym sercu, kochany Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wysłuchasz każdą osobę, rozwiązujesz wszelkie problemy, odpowiadasz na modlitwę, że leczysz, uzdrawiasz, że wczoraj już na wieki jesteś się tam. I za to Ci wierzymy wieczna chwała z naszych serc. Boże, uwielbiony Ojcze, kochany, ja Ci dziękuję za to, że mogę dzisiaj wstać, że bezpiecznie Ci prowadziłeś. Dziękuję, że mogę przytulić brata, siostrę. Dziękuję, że mogę wiedzieć dzieci, które Ty dałeś w tym rodzicu. Dziękuję Ci, kochany Ojcze, błogosławię każdego brata i siostrę w cudownym imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Tobie będzie chwała. I dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo, które przygotowałeś, aby nam nakarmić na duszy. Ja Ci wdzięczę sercem, dziękuję za tę skarbę tego słowa. Ojcze, bo to Twoje słowo, Boga żywego. Bądź uwielbiony za to. Mów, Panie, chcemy słuchać. Co Ty dzisiaj chcesz nam powiedzieć? Co Tobie się nie podoba? Ukochany Ojcze, i tak pogłosów nasze uszy duchowe, abyśmy słyszeli Twoje słowo. Pogłosów nasze oczy, byśmy Ciebie widzieli. Pogłosów serca, aby ono przyjęło Twoje słowo, aby ono mocowało na Twojej chwale. Ojcze kochany, ja Cię uwielbiam, wywyższam. Bratom, siostrami, pogłosię mnie, że chwały i czci uwielbienia. W imieniu Jezusa. Amen. Będę wysławiał Pana o każdej porze. W moich ustach Jego chwała będzie brzmiała zawsze. Moja dusza Panem będzie się chlubić. Niech usłyszą to cisi i niech się rozweselą. Uwielbiajcie Pana razem ze mną. Wysławiajmy wspólnie wielkość Jego imienia. Szkolę Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych miejsc. Przybliżcie się do Niego, a oświeceni zostaniecie i oblicze Wasze nie zapomną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał. Z wszystkich jego udręk go wyzwolił. Wysłannik Pana otoczy szańcem bogobojnych i ocali ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest. Szczęśliwy człowiek, który na nim opiera swoje nadzieje. Żyjcie w bojaźni Pana, poświęceni Mu, bo kto boi się Pana, nie zazna biedy. Bogaci stają się żebrakami i ich cierpią, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Podejście, dzieci, posłuchajcie mnie. Nauczę Was bojaźni Bożej. Kto z ludzi chce żyć i pewnie doświadczyć dobrych dni, powściągaj swój język od zła i swoje wargi, by nie były podstępne. Odstęp od zła, czyń dobre. Szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy skierowane były w prośbie. Oblicze Pana zwrócone wsi złoczyńcom, wyrzucone z ziemi nawet pamięcią. Boją sprawiedliwych i Pan ich wysłuchuje. Z wszystkich ich udręk wyzwala ich. Pan jest blisko skruszonym w sercu. Ocali upadłych na duchu. Liczne są udręki sprawiedliwych, a ze wszystkich wybawi ich. Pan strzeże każdej ich kości, ani jedna z nich nie dolegnie złamana. Świeć grzeszników ciężka, na manowce zejdą ci, którym sprawiedliwy występ. Pan ocali życie z poznać na kartach swego słowa. Kiedyś, Panie, byłeś zakryty, ale w nosieniu swoim, Panie, odkryłeś mi siebie. Także moje oczy ujrzały Ciebie. Kiedyś słyszałem Ciebie, Panie. Znałem Ciebie ze słyszenia, teraz zna dusza moja Ciebie dokładnie, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu, że tutaj w tym zgromadzeniu mogę wysłuchać tego świętego imienia, że mogę wywyższać Ciebie, Panie Jezu. Miłości ku Tobie i ku Ojcu. Panie, dziękuję Ci za tą wielką łaskę, którą mi okazałeś i też innym ludziom, aby poznali Ciebie. Bo na tym polega jeszcze wieczna, aby poznali Ciebie. Jedynego, tego, który posłałeś, Jezusa Chrystusa. Panie Boże, bądź uwielbiony tutaj w tym kościele, w naszych sercach. Niech pieśń wykonania będzie z naszych ust i serc, abyśmy byli zbudowani, abyśmy na Tobie się, Panie Jezu, budowali, na Tobie wzrastali i Ciebie miłowali. Miłością niezniszczalną. Amen. Amen. Jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym, kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi, przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry świat ogarnia mnie. Jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym, kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi, przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że Ty skończenie dobry święty duch ogarnia mnie. wyniosła nas z ciemności do cudownej Twojej światłości. Udzieliła nam nowego życia i prowadzi nas przez różne doświadczenia, burze, zmagania, wyzwania doczesnego czasu. Panie, dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas sierotami. Dzięki, że posłałeś swego Świętego Ducha, który sprawia, że to wszystko, o czym słyszymy, nie pozostaje tylko w sferze jakichś zasłyszanych wieści, ale Twój Święty Duch ożywia te rzeczy, czyni je rzeczywistością naszego życia, naszego doświadczenia. Panie, o to chcemy prosić, żeby to dzieło, które rozpocząłeś w nas, było kontynuowane w każdym z naszych serc, w Twoim Kościele, w każdym bracie, w każdej siostrze, do końca naszych dni na tej ziemi, do końca naszej pielgrzymki, aż do tego wielkiego dnia, Panie, kiedy staniemy przed Tobą i do każdego z nas przemówisz po imieniu. Obyśmy bez wstydu, bez lęku mogli stanąć przed Tobą w szatach Twojej sprawiedliwości, pełni dobrych uczynków, które są świadectwem naszej wiary i życia z Tobą. Panie, dzięki Ci, że i dzisiaj mamy ten czas zgromadzenia wokół Twojego Słowa, zgromadzenia społeczności braci, sióstr, zgromadzenia w obecności Twojego Świętego Ducha. Prosimy, mów do nas dalej. Prosimy, poruszaj nasze serca, oczyszczaj, uświęcaj, uzdalnij nas do owocnej służby Tobie. Wywyższamy Ciebie i oddajemy Tobie hołd i cześć. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich braci, siostry. To radość spotkać się, aby wielbić imię naszego Pana, naszego wielkiego Zbawiciela, rozważać Jego święte Słowo, które jest dla nas zawsze źródłem życia. O to się modlimy, aby nasze rozważanie, nasze czytanie nie było tylko źródłem wiedzy, lepszego zrozumienia, chociaż jest to bardzo ważne i potrzebne, ale modlimy się, aby to Słowo było źródłem życia dla nas. Żeby to, co słyszymy, to czego się uczymy, to, co z łaski Bożej rozumiemy, nie pozostało jedynie w sferze naszych myśli i naszych poglądów i naszych koncepcji intelektualnych, ale modlimy się, aby to Słowo żyło w nas, żebyśmy w świetle tego Słowa chodzili, żebyśmy postępowali według tego, o czym czytamy, nad czym się zastanawiamy. I dlatego, kiedy tutaj Adam dzisiaj rozpoczął od tego przykładu spotkania z aniołem, rzeczywiście jest to niezwykle rzadkie. Ale dzisiaj mamy w Kościele ludzi, którzy mówią, że są prorokami. I ja nie kwestionuję tego, że Bóg może dzisiaj działać i przemawiać do Kościoła w sposób proroczy. Jestem przekonany, że częściej przemawia proroczo, niż my sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast zdumiewa mnie taka forma proroctwa, która rozpowszechniła się szczególnie w kręgach charyzmatycznych, gdzie jacyś ludzie rzekomo pod natchnieniem Ducha Świętego mówią pewne oczywistości, które wierzący ludzie powinni znać z Biblii i powinni drżeć, czytając Biblię, a nie drżą. A jakby nie robi na nich wrażenie to, co w Biblii jest napisane, ale jak stanie taki rzekomy prorok i powie: dzieci kochane, módlcie się, czytajcie moje słowo, czyńcie dobrze. I to jest proroctwo. Tak jakby wierzący ludzie w Kościele nie wiedzieli takich podstaw, takich oczywistości. Musi prorok do nich przyjechać z drugiego krańca Polski albo z innego części świata i powiedzieć im takie proroctwo, żeby oni się modlili, żeby Biblię czytali, żeby czynili dobrze. To jest, powiem wam, żenujące, że to na ludziach robi wrażenie i to się nazywa proroctwem, kiedy Słowo Boże to dużo lepiej mówi, dosadniej to mówi i ilustruje to w bardzo jednoznaczny sposób. I że wierzący muszą czekać na proroka, żeby im coś takiego powiedział? Nie mają Biblii, żeby to wiedzieć? To jest tragiczne, powiem wam. Tego typu prorokowanie, jakie dzisiaj słucham w niektórych miejscach, i ludzi, którzy się nazywają i są tytułowani prorokami, z takim poselstwem. To pokazuje mi na jakieś wielkie odstępstwo od miłości Bożego Słowa i posłuszeństwa Bożemu Słowu i uznania, że to jest Słowo Boga, że Bóg to powiedział przez wiarygodnych proroków, wiarygodnych posłańców. I nie potrzebujemy dzisiaj ani anioła z nieba, ani jakiegoś proroka, żeby nam to mówił. Otwórzmy Biblię i przeczytajmy to. Czym jest wyższy autorytet ponad to, który ma Słowo Boże? Przeczytajmy i dzisiaj kolejny fragment Bożego Słowa i niechaj nasze czytanie i rozważanie tego Słowa będzie właśnie w duchu słuchania tego, co Bóg do nas mówi. Czytajmy i bądźmy świadomi, że to jest słowo, które Bóg przekazał do Kościoła 2000 lat temu przez wiarygodnego apostoła. Jest to słowo, które zostało zachowane dla całego Kościoła wszystkich czasów. Zawiera poselstwo do mnie i do ciebie, do każdego zboru, abyśmy przyjęli je jako Słowo Boże i abyśmy według niego żyli. Będziemy czytali z drugiego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, od 5 do 10 wiersza. Drugi list do Koryntian, rozdział 13, od 5 do 10 wiersza. Apostoł Paweł mówi: poddawajcie próbie samych siebie. Czy jesteście w wierze? Samych siebie doświadczajcie. Czyż sami o sobie w pełni nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że jesteście niewypróbowani. Pamiętacie ostatnio, żeśmy ten wiersz omawiali i tutaj to słowo niewypróbowani jest przeczeniem tego słowa przechodzić próbę. Czyli Paweł mówi tutaj o konieczności poddawania siebie samych próbie, czy oceniania siebie w czasie prób i mówi o tych, którzy przeszli próbę albo którzy nie przeszli próby. I to słowo tutaj powtarza się wielokrotnie w tym fragmencie, który dalej też będziemy za chwilę czytali. Tam wszędzie, gdzie widzicie to wyrażenie niewypróbowani albo odrzuceni albo zdyskwalifikowani, w zależności od tego, jakim tłumaczeniem się posługujecie, to jest słowo, które oznacza poddani próbie i wynik negatywny. O to chodzi. Czyli chodzi o ludzi, którzy zostali poddani próbie, poddali siebie próbie lub Bóg ich poddał próbie i w wyniku tej próby okazało się, że nie zdali egzaminu, że wyszło na to, że nie są autentykami, że są falsyfikatami, że są podróbkami, że nie mają prawdziwej wiary, że nie trwają w Chrystusie. To jest bardzo poważna kwestia. A więc Paweł tutaj wzywa Koryntian, którzy jego poddawali próbie, którzy kwestionowali, czy on jest prawdziwym apostołem. On mówi na koniec tego listu, to cały ten list, jak widzieliśmy, już chyba z 2 lata go tutaj rozważamy z przerwami, widzimy, że cały ten list poświęcony jest udowodnieniu Koryntianom, że Paweł jest prawdziwym apostołem. To jest główne poselstwo tego listu. Paweł tutaj otwiera się w tym liście i pokazuje swoje osobiste życie, pokazuje swoją służbę, pokazuje swoje motywy, szczerze przed Koryntianami otwiera siebie samego i mówi: zobaczcie i zastanówcie się, czy wasze kwestionowanie mojego apostolstwa jest uzasadnione. Paweł dowodzi im, że jest prawdziwym apostołem. Ale na koniec tego listu Paweł zwraca się do Koryntian i mówi: czy wy jesteście prawdziwymi naśladowcami Chrystusa? Czy wy jesteście w wierze? Czy wy jesteście w Chrystusie? Czy Chrystus jest w was? Oni kwestionowali jego apostolstwo i Paweł na koniec kwestionuje ich wiarę. Wiecie, dzisiaj my w Kościele robimy wszystko, żeby nie podważać wiary innych. Ludzie nie chcą w żaden sposób, żeby ktoś kwestionował ich wiarę. Chcemy, żeby nas utwierdzano w wierze. O tak, odmówiłeś modlitwę grzesznika, witaj w rodzinie Bożej, jesteś już chrześcijaninem. Nie tak szybko. Powinniśmy poczekać, powinniśmy zobaczyć owoc. Tak jak ostatnio tutaj widzieliśmy, to badanie siebie jest ściśle związane z obserwacją naszego życia. Jest ściśle związane z owocem, które nasze życie wydaje. To jest test, czy jesteśmy w Chrystusie, czy jesteśmy w wierze. Nie to, że mówimy, że wierzymy. Nie to, że łzy poleciały nam z oczu. Nie to, że byliśmy w takim czy w innym miejscu i wykonaliśmy jakiś religijny gest. To nie jest dowodem tego, że jesteśmy w wierze. Nasze życie i nasze motywy, które zna tylko Bóg i my na tyle, ile szczerze badamy samych siebie. To dopiero dowodzi autentyczności lub fałszu, obłudy naszej wiary. Natomiast dzisiaj w Kościele ludzie bardzo szybko jedni drugich utwierdzają, że wszystko jest dobrze, dlatego że ludzie zrobili jakieś religijne rzeczy. Biblia tego nie robi. Owszem, z jednej strony Biblia jest pełna słów zachęty, pokrzepienia, utwierdzenia nas w wierze, ale w równej mierze jest pełna wyzwań i pytań i tego typu znaków zapytania. Chyba że nie przeszliście próby. Czy przeszliście próbę? Czy wasze życie jest dowodem tego, że jesteście w Chrystusie, że jesteście w wierze? Jeśli nie, to nie wmawiajcie w siebie, że jesteście. To właśnie po to poddajemy siebie próbie, żeby się okazało, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. I jeśli coś jest nie tak, to jeszcze dzisiaj jest czas, żeby to naprawić. Jeszcze dzisiaj jest czas, żeby przyjść z tym do Boga i powiedzieć: Boże, chyba nie jestem wierzący. Chyba to moje życie jakoś zaprzecza temu. Widzę w sobie, nie widzę w sobie wzrostu w Chrystusie. Nie widzę, żeby było więcej we mnie miłości, cierpliwości, łagodności, wstrzemięźliwości, hojności. To dzisiaj jest czas, żeby to zbadać, czy tak jest, czy jestem w Chrystusie, bo jeśli jestem w Chrystusie, to wzrastam w Chrystusie. To Jego owocu sprawiedliwości winno być coraz więcej w moim życiu. Jeśli tego nie ma, głupotą jest wmawiać w siebie, że wszystko jest w porządku. Dużo lepiej jest przyznać się, że nam brak, że cofamy się, że nie rozwijamy się, że oddaliliśmy się od Boga, że zatraciliśmy pierwszą miłość, że nasza wiara jest chwiejna, że jakieś grzechy się pojawiają w naszym życiu, których myśleliśmy, że już od których jesteśmy wolni. To właśnie po to mamy siebie badać, żeby nie dopuścić do takiego stanu, w którym sobie wmawiamy, że wszystko jest okej, że wszystko jest dobrze, a jest coraz gorzej. Wielu ludzi niestety w Kościele tylko trzyma się tych dobrych Bożych obietnic i jakby ciągle je do nich wraca, ale skrupulatnie omija te fragmenty Bożego Słowa, które konfrontują nas i zmuszają nas do zbadania siebie, do upewnienia się, czy jesteśmy w wierze. O, lubimy te fragmenty, które mówią: my wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Lubimy te fragmenty, które mówią: tak, przeszliśmy z śmierci do życia. I dobrze, powinniśmy je lubić. Wszystko powinniśmy lubić z Bożego Słowa. Tak samo powinniśmy lubić te trudne fragmenty, które mówią nam: upewnij się, że jest tak, jak myślisz, że jest. Zobaczcie, jak dalej Paweł przechodzi od tego wezwania Koryntian do badania samych siebie, przechodzi ponownie do upewnienia ich, że Paweł i jego współpracownicy są prawdziwymi apostołami i jaka motywacja im przyświeca w służbie, którą wśród nich wykonują. Wiersz 6. Mam nadzieję, że poznajecie, że my nie jesteśmy niewypróbowani. Czyli Paweł mówi: mam nadzieję, że jesteście świadomi, że my nie jesteśmy właśnie w tym gronie apostołów, którzy nie przeszli pozytywnie próby. Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, że rozpoznajecie, że my jesteśmy wypróbowani, że my pozytywnie przeszliśmy próby. Wiersz 7. A modlę się do Boga, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego, żebyśmy okazali się wypróbowani. Czyli nie dlatego, żebyśmy teraz, my wyglądali na tych, którzy pozytywnie przeszli próbę, bo wy dobrze postępujecie, a wy jesteście zborem, który my założyliśmy, więc teraz to będzie o nas składało dobre świadectwo. Nie. Mówi, nie dlatego, żebyśmy teraz my, nie chodzi o moją reputację, mówi Paweł, nie chodzi o naszą reputację, ale co? Ale abyście wy czynili to, co jest dobre. Nawet gdybyśmy my byli niewypróbowani. Przedziwna argumentacja Pawła. Bo nie możemy uczynić czegoś przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Albowiem radujemy się, jeżeli my bylibyśmy słabi, a wy bylibyście mocni. O to też się modlimy. O wasze wzmocnienie. Dlatego, będąc nieobecny, piszę to, abym, gdy będę obecny, nie musiał użyć surowości zgodnie z autorytetem, który mi dał Pan dla budowania, a nie dla burzenia. Jest to kolejny fragment tego listu, w którym apostoł Paweł szczerze mówi o swoich motywacjach w pracy dla Boga. I wielokrotnie o tym mówimy, dlatego że Biblia o tym wielokrotnie mówi, że to, dlaczego robimy to czy tamto, jest równie ważne, jak to, co robimy. Innymi słowy, nie tylko nasze czyny są ważne, ale również motywacja stojąca za naszymi czynami. Możesz tutaj przyjść i możesz tutaj być i możesz nawet śpiewać i pomodlić się i przeczytać coś z Biblii, żeby się pokazać. Bo wiesz, że jak nie przyjdziesz, to zaraz do ciebie zadzwoni jakiś brat i siostra i czemu cię nie było? A co z tobą? Więc twoją motywacją przyjścia tutaj może być to, żeby mi dali święty spokój. Albo może jeszcze, żeby właśnie zrobić na innych wrażenie, że ja to jestem na każdym nabożeństwie. Ja na każdym nabożeństwie się modlę i głośno śpiewam. Możesz natomiast przyjść, dlatego że jesteś głodny Boga. Możesz przyjść, bo kochasz braci i siostry i chcesz z nimi wielbić Boga. I my jako ludzie możemy tego nie rozpoznać. Możesz tak dobrze się kryć i możesz tak pięknie się farbować, że my jako ludzie tego nie rozpoznamy i dla nas będziemy się cieszyć, że jesteś, będziemy cię ściskać i myśleć, chwała Bogu, brat, siostra są z nami. Ale Bóg patrzy na twoje i na moje serce i On wie, czy ja tu jestem z obowiązku, czy ja tu jestem z postawą, znowu muszę wstać rano i iść na to nabożeństwo. Ojejku, wolałbym pospać do 12:00. Wreszcie się wyspać raz w tygodniu. Czy wstaję rano i chwała Bogu, nabożeństwo, lecę z radością, bo będę wielbił Boga z braćmi i siostrami, będę słuchał i przyjmował Boże Słowo i zjem coś smacznego z braćmi i porozmawiam i pójdziemy gdzieś razem na spacer i cieszę się z tego. I Bóg to widzi. I Bóg wie, jaka jest motywacja w naszym sercu, w tym, co robimy. I albo nasza ofiara jest Jemu miła, przyjemna, akceptowalna, albo tak jak ofiara Kaina, Bóg nawet nie zważa na nią. Możemy największą krowę zabić i nie wiadomo, jaką ofiarę mu złożyć, ale jeśli motywacja nie jest właściwa, to na Bogu wielkość krowy nie robi wrażenia. Na nas może zrobić, tak jak robiła wrażenie wielkość sum, które faryzeusze wrzucali do skarbnicy w świątyni. Ale na Panu Jezusie nie robiła wrażenia wielkość tych sum. Na nim wrażenie zrobiła wdowa, która wrzuciła maleńki grosik, ale z takim sercem i z taką postawą zaufania Bogu, że to zrobiło na Jezusie wrażenie. I dzisiaj jest tak samo, kochani. Nie kwiecistość naszych modlitw, dałby Bóg, żeby były jak najkwiecistsze. Nie mam nic przeciwko kwiecistości. Nie długość naszej modlitwy, nie głośność naszego śpiewu, nie ton, nie te wszystkie zewnętrzne rzeczy, jakkolwiek mogą być piękne i wartościowe i na nas mogą robić wrażenie i nam w czymś pomóc, ale na Bogu to nie robi większego wrażenia, jeśli za tym nie stoi czyste, kochające Go serce. Rzeczywiście zwrócone ku Niemu. Jezus mówi w pewnym momencie o ludziach, którzy, mówi, wasza religijność jest wyuczona, ale wasze serca są dalekie ode mnie. Jezus cytuje oczywiście proroka. Prorocy to już dawno mówili do Izraela. Jezus to cytuje, patrząc na to, co się działo w Izraelu w jego czasie. Wiele zewnętrznych form religijności, ale serca ludzi dalekie od Boga. Wielbicie mnie ustami, ale gdzie są wasze serca? Uwielbienie ust nabiera wartości tylko wtedy, gdy serce jest zaangażowane w uwielbienie. Natomiast jeśli to są tylko usta, to nie ma znaczenia. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś klepałem pacierze. Czy są tu jacyś starzy klepacze pacierzy? Mogłem myśleć o czymkolwiek i klepać pacierz. Nie musiałem w to angażować. Znałem na pamięć te wszystkie słowa. Mogłem grać w szachy i klepać pacierz. Mogłem oglądać coś i klepać pacierz. Niektórzy robią na drutach i klepią pacierze. Jaki to ma sens? Jaką to ma wartość? No wielu ludziom wydaje się, że im więcej wyklepiesz pacierzy, tym więcej łaski przez to zyskasz u Boga. Ale Bóg nam mówi, że w ogóle tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Bóg mówi, niech twoich słów będzie niewiele. Zważaj na swoje słowa. Nie bądź pośpieszny w wypowiadaniu słów przed Bogiem. Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak poganie, którzy myślą, że to od ilości słów zależy modlitwa. Absolutnie nie. Motywy, serce, to jest to, co jest istotne dla Boga. I w tym fragmencie apostoł Paweł znowu otwiera się przed Koryntianami i mówi w taki sposób, że aż płakać się chce. Że musiał w taki sposób do nich mówić, żeby oni zrozumieli, że to nie chodzi o jego teraz reputację, że on nie napisał tego całego listu, żeby teraz swoją reputację bronić i teraz swój wizerunek przed nimi kształtować. On mówi, chodzi mi o was, kochani. Bez względu na to, jak my będziemy wyglądali, bez względu na to, co będziecie o nas myśleli, bez względu na to, co o nas nie powiecie, tak naprawdę chodzi nam o to, żebyście wy zawsze czynili dobrze. Chodzi o to, żebyście wy byli mocni. Koryntianie, będąc owocem cierpienia i posługi apostoła Pawła, doszli do miejsca, w relacji z Nim, w której dali się oszukać co do Jego prawdziwych motywów. Pamiętacie wcześniej, kiedy rozważaliśmy fragmenty tego listu, oni, niektórzy podejrzewali Pawła, że on służy tam za darmo, żeby w końcu się na nich dorobić. że na początku usługiwał im, nie biorąc od nich żadnych pieniędzy, ale dlatego, że wcześniej czy później zacznie z nich, wiecie, skubać jakieś zyski. Coś takiego mu zarzucali. Także Paweł musiał powiedzieć, następnym razem, jak do was przyjadę, to nie wezmę od was ani grosza. Bo to nie chodzi o pieniądze. Ja w ogóle nie robię tego dla pieniędzy. Jak tam był, pamiętacie, szył namioty, zarabiał na siebie samego, nie wziął od nich ani grosza. A potem jacyś ludzie to obrócili przeciwko niemu. I powiedzieli, on to robi, żeby was podejść. A Paweł mówi, jak was podeszłem? Czy jak Tymoteusza wam posłałem, jak Tytusa wam posłałem, jak innych braci posłałem, czy oni was złupili, czy oni od was coś wzięli? Nie. Dlaczego słuchacie takich pomówień? Dlaczego dajecie się oszukać i przypisujecie nam motywy, których my nie mamy w naszej posłudze? Nie jesteśmy, mówi, handlarzami Bożego Słowa, jak niektórzy. Tak, tam nie brakowało takich handlarzy. I dzisiaj nie brakuje takich ludzi, którzy dla pieniędzy głoszą kazania i jeżdżą tu i tam, żeby im brawo bili, żeby lajkowali ich na Facebooku czy gdzie tam, na YouTubie, i żeby pieniądze szły do kieszeni. Ale Paweł mówi, my nie jesteśmy handlarzami Bożego Słowa, my nie szukamy swego, służymy wam. I to jest niezwykle ważne, kochani bracia i siostry, żebyśmy każdy z nas upewniał się, jaka jest motywacja naszej służby. Żebyśmy sobie samym ani innym nie przypisywali fałszywej motywacji, złej motywacji tego, jak służymy naszemu Panu. Pytanie, które niektórzy zadawali w Koryncie, dotyczyło właśnie tego, czy Paweł w ogóle nadaje się do bycia ich apostołem. I w wierszu 6 dlatego Paweł pisze, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, czy zdacie sobie sprawę, że my nie jesteśmy właśnie tymi zdyskwalifikowanymi, my nie jesteśmy tymi niewypróbowanymi, my nie jesteśmy tymi, którzy w próbach okazali się fałszywymi apostołami. Oni widzieli Pawła przez 3,5 roku. Paweł tam służył, Paweł ich odwiedzał, Paweł pisał listy, Paweł posyłał współpracowników i tam nie było niczego, co miałoby zdyskwalifikować go. A jednak oni dawali się oszukać przez ludzi, którzy chcieli zająć miejsce apostoła Pawła, przez ludzi, którzy właśnie mieli nieczyste motywacje. I ci ludzie buntowali Koryntian przeciwko ich apostołowi, który, jak mówi, jest ich ojcem w wierze. Paweł ma nadzieję, że dowody jego apostolstwa są oczywiste. I w 7 wierszu mówi o tych właśnie kwalifikacjach. Zobaczcie, że Paweł tutaj przede wszystkim w tym 7 wierszu, zarówno na jego początku, jak i później w dalszej części, mówi o tym, co stoi za jego posługą. I zobaczcie, o co mu chodzi. Chodzi mu o to, że aby oni, czyli Koryntianie, nie czynili nic złego, a później w dalszej części mówi, żeby byli wzmocnieni w 9 wierszu. Tak? To jest jakby dwa razy powtarza to, o co się modli. Widzicie to w 7 wierszu? Modlę się do Boga, abyście nic złego nie czynili. I później w 9 wierszu mówi, o to też się modlimy, o wasze wzmocnienie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jeśli bierzecie udział w naszych środowych spotkaniach modlitewnych, to słyszycie, o co się modlimy. I mam nadzieję, że to też kształtuje życie modlitewne każdego z nas, bracia i siostry. Zadajcie sobie trud, żeby prześledzić modlitwy apostoła Pawła w różnych listach. O co on się modlił? Czy modlił się o zdrowie Koryntian, Rzymian, Filipian, Tesaloniczan, Kolosan? Czy modlił się o ich dobrą sytuację finansową? Czy modlił się o sąsiadów, żeby im nie dokuczali, żeby ludzie wokół ich nie prześladowali? Czy modlił się o dobre życie tutaj teraz? Zauważcie, o co on się zawsze modlił. O co my się modlimy, kochani? Jakie prośby modlitewne dostajemy i rozsyłamy? Większość, które ja dostaję, to jest o zdrowie. Czy coś złego jest w modlitwie o zdrowie? Nie, nie ma nic złego. Módlmy się o nasze zdrowie. Ale powiem wam szczerze, jeżeli chcecie się o mnie modlić, to módlcie się o moją duszę przede wszystkim. Daleko bardziej potrzebuję modlitwy o moją duszę niż o moje zdrowie. Mam problemy zdrowotne i dziękuję za modlitwę o moje zdrowie. Ale daleko bardziej proszę wam, módlcie się o moją duszę. O to, żebym kochał Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Żebym prowadził czyste, święte życie. Żebym był pełen owocu ducha. O to się módlcie. I o to też o siebie się módlmy, kochani. Daleko bardziej, daleko gorliwiej, daleko mocniej niż o nasze zdrowie. Niż o dobrą pracę. Daleko bardziej, kochani, potrzebujemy modlitwy o to. O to się modlił Pan Jezus. Popatrzmy, jak Pan Jezus się modlił, o co On się modlił, o co się modlili apostołowie. Czy niczego się nie nauczyliśmy z ich modlitw? Boleję nad tym, że tak mało dostaję takich próśb modlitewnych. O duchowe zdrowie braci i sióstr, o duchowe życie w zborach, o potrzeby takie czy inne duchowe w Kościele. Bardzo rzadko dostaję takie prośby modlitewne. Większość, którą dostaję, to są doczesne sprawy. I to mnie smuci. Nie to, że się modlimy o tych potrzebujących w doczesnych sprawach, bo powinniśmy się o nich modlić. Nie zrozumcie mnie źle. Ale że to jest głównie to, o co prosimy w modlitwie. I kiedy w zborach jest prośba o to, kiedy ludzie są zapraszani do modlitwy, niestety najczęściej też o takie rzeczy proszą w modlitwie. Zamiast przede wszystkim zabiegać o swój duchowy stan. W kolejnej części tego siódmego wiersza mamy tutaj trzy człony, które wyjaśniają motywy, jakimi apostoł Paweł kierował się, wznosząc taką modlitwę do Boga. A więc Paweł modli się, aby nie czynili nic złego, aby czynili to, co słuszne. Natomiast Paweł nie modli się o to dlatego, że teraz on chce dobrze wyglądać w świetle ich postępowania. Zarzut, jaki był Pawłowi kierowany, jaki widzieliśmy wcześniej, był taki, że Paweł był takim słabym apostołem. Że owszem, listy miał dosyć stanowcze, ale jak pojawiał się między nimi, to był taki nierobiący wielkiego wrażenia i taki łagodny, delikatny. Paweł mówi, inni biją was po twarzy, wykorzystują was, i to na was robi wrażenie. Tam byli tacy apostołowie, arcyapostołowie Paweł ich nazywa, którzy przyjeżdżali tam i wrzeszczeli na nich, wyzyskiwali ich i oni się ich słuchali, o dziwo. Bo taka była mentalność Koryntu. Większość ludzi w Koryncie to byli wyzwoleni niewolnicy. To byli ludzie, którzy kiedyś byli niewolnikami, ale zostali wyzwoleni, dorabiali się tam pieniędzy, dorabiali się życia. Ale jak do nich przyszedł jakiś tam super apostoł, który na nich, wiecie, wrzeszczał i robił na nich wrażenie autorytatywnego, to oni jakby ta stara natura niewolników w nich się odzywała i oni poddawali się pod ten super autorytet tego arcyapostoła, który ich zniewalał. I Paweł mówi, ja czegoś takiego nie robiłem. I teraz wy na podstawie tego negujecie moje apostolstwo, że jestem łagodny, mówię jak rodzicielka, że przemawiam do was jak matka do dzieci, troszczę się o was jak ojciec, mówi jestem gotów wszystko wam poświęcić i niczego od was nie oczekuję i wy mi z tego powodu robicie wyrzuty i macie do mnie pretensje? A więc w tym fragmencie, zobaczcie, Paweł mówi, nie piszę tego wszystkiego i nie modlę się o to teraz, żebym ja dobrze wyglądał, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyście wy byli niewzruszeni, żebyście wy nie czynili nic złego, żebyście wy postępowali w sposób godny Ewangelii, żebyście wy okazali się wypróbowani, nawet jeśli mówi, nawet jeśli my mielibyśmy okazać się niewypróbowani. Tutaj nie sądzę, że Paweł mówi o tym, że są jakieś ukryte rzeczy, które mogłyby wypłynąć i okazałoby się, że Paweł nie zdaje próby. Nie. Raczej chodzi o to, że niektórzy, obserwując właśnie sposób posługi Pawła, mogliby stwierdzić, a on taki słaby apostoł, bo zapowiadał, że jak przyjedzie, no to wtedy pokaże im swoją apostolską moc. Wyłączy niektórych ze zboru, odda ich na zatracenie szatanowi, jak w innym miejscu czytamy zrobił. To by pokazał wtedy, ma autorytet, nie? A Paweł mówi, ja tego nie chcę. Mówi, jak przyjadę do was, to nie chcę, żebym musiał pokazywać wam swój apostolski autorytet. Wolałbym, mówi, przyjechać do was i spędzić z wami czas w bliskiej, braterskiej atmosferze, w której będziemy mogli się budować, a nie burzyć. Zobaczcie, Paweł tutaj o tym mówi. Mam autorytet, żeby... Chrystus mówi, dał mi autorytet przede wszystkim, żeby budować, a nie burzyć. Wiadomo, że czasami trzeba zburzyć. Są sytuacje, w których nie da się nic zbudować, póki się czegoś nie zburzy. Ale Paweł mówi, on się nie rwie do burzenia. On się nie rwie do wyłączania ludzi ze zboru. On się nie rwie do krytykowania ludzi. Czasami trzeba to zrobić. Czasami jest to niezbędne. Ale Paweł mówi, to nie jest coś, co napawa go jakimś entuzjazmem, żeby teraz przyjechać do Koryntu i teraz, wiecie, tych wszystkich grzeszników im powiedzieć, co o nich myśli i co, jeśli się nie opamiętają, to ich wyłączyć ze zboru. Nie. Paweł po to do nich pisze ten list i napisał wcześniejszy list ze łzami, żeby tak nie było. Mówi, żebym jak przyjadę do was, żebyście wy się źle nie czuli i żebym ja się z wami nie czuł. Pamiętacie, na początku tego rozdziału to mu powiedział. Mówi, jak przyjadę do was, to nie chcę takiej sytuacji, w której będziemy musieli niestety zająć się trudnymi sprawami. Wolę, żebyście wy sami siebie zbadali, żebyście wy uporządkowali te rzeczy, że jak przyjadę do was, to będzie radość, to będzie dobra społeczność. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do jakiegoś zboru, w którym jest konflikt, w którym ludzie się kłócą i zapraszają was, żebyście tam pojechali i usłużyli Bożym Słowem, żebyście podzielili się, i widzicie, że tam oni siedzą, wiecie, osobno, jakieś takie nastroje przed nabożeństwem, nikt się z nikim nie wita. Jak tu głosić Słowo, jak tu mówić o miłości Chrystusa, jak tu mówić o wspaniałości Kościoła? Napominać, karcić, gromić czasami trzeba, tak? Paweł napisał do Tymoteusza, karć, grom, napominaj, czasami trzeba. Ale to nie jest coś, co, wiecie, jest radością kaznodziei, radością pasterzy w Kościele. To jest konieczność, którą niestety czasami trzeba robić. Natomiast radością jest budować. Radością jest mówić o tych cudownościach Chrystusa. Radością jest widzieć braci i siostry, którzy się miłują i zachęcać ich, miłujcie się jeszcze bardziej. Noście brzemiona jedni drugich, wspierajcie potrzebujących. To jest radość i Paweł tutaj o tym otwarcie im mówi, że to, na czym mu zależy, to, o czym on się modli, to, co go motywuje, to nie jakaś tutaj prezentacja jego apostolskiego autorytetu, ale to, żeby Koryntianie prowadzili życie, które będzie miłe Chrystusowi. Dalej Paweł wyjaśnia, że nie jest w stanie działać wbrew prawdzie, że to, co robi, może robić tylko zgodnie z prawdą. I wiemy, że wielokrotnie też w tym liście i w innych listach apostoł Paweł podkreśla wagę tego, żeby niczego nie mówić obłudnie, żeby nie postępować obłudnie, ale żeby nasze relacje w Kościele były oparte na prawdzie. Jeżeli mamy coś do siebie, nawet jeśli to jest bolesne, nawet jeśli jest to trudne, lepiej sobie to powiedzieć, niż myśleć, no, ja się pomodlę, niech Pan Bóg do niego to powie. No, ja mam nadzieję, że to jakoś czas leczy rany. Nie lubimy konfrontacji, kochani. Ja nie lubię konfrontacji, przyznaję się otwarcie. Nie sprawia mi przyjemność konfrontowanie kogokolwiek, ale niestety wielokrotnie musiałem to robić. Nie dlatego, że mi to sprawia przyjemność, nie dlatego, że to jest coś, do czego się rwę, to jest coś, do czego się ociągam. I tak długo, jak nie muszę, tego nie robię, ale czasami muszę. I kiedy mówię bolesną prawdę bratu czy siostrze, to tylko dlatego, że jest to konieczność, by ratować duszę tej osoby, bo widzę, że nic innego nie działa, że zachęta nie działa, że jakieś powiedzenia tego naokoło nie działa, po prostu trzeba przyjść i powiedzieć wprost bolesne rzeczy. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy mówili sobie prawdę w miłości, żebyśmy nie liczyli na to, że jeżeli coś jest nie tak, że to się jakoś samo zrobi tak. To tak po prostu nie działa. Pan Jezus mówi, jak masz coś przeciwko swojemu bratu, to musisz pójść i mu to powiedzieć w oczy. A jak to nie działa, to nawet musisz wziąć jeszcze kilku ze sobą i w jakimś gronie większym porozmawiać. I czasami musimy to robić. Nie ma innej opcji, bo po prostu zależy nam na duszy brata, siostry. Nie chcemy, udawać, że nie ma problemu, kiedy jest problem. I tak samo tutaj Paweł musi powiedzieć im wprawdzie, jak te rzeczy wyglądają. Jeśli Koryntianie przyjmą jego napomnienia, wtedy Paweł będzie zjednoczony z nimi w prawdzie. Jeśli nie przyjmą, jeśli nadal będą wierzgać, jeśli nadal będą sprzeciwiać się prawdzie, Paweł nie będzie w stanie stanąć po ich stronie przeciwko prawdzie, ale będzie musiał stanąć przeciwko nim w prawdzie. I do tego wszyscy, kochani, musimy być zdolni. Nie możemy stawać z bratem, siostrą, jeśli to nie jest stanie w prawdzie. Lepiej stanąć przeciwko bratu i siostrze w prawdzie, niż stać przy kimś, kiedy wiemy, że no nie jest to słuszne, nie jest to właściwe, nie jest to Boża droga. Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. To nie jest budowanie Kościoła po Chrystusowemu. Pan Jezus kochał swoich uczniów, Pan Jezus życie oddał za swoich uczniów, ale kiedy trzeba, powiedział do Piotra, idź precz, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czy to znaczy, że Pan Jezus go nie kochał? Czy to znaczy, że Pan Jezus go odrzucał? Czy to znaczy, że Pan Jezus już nie chciał mieć z nim nic do czynienia? Nie. Pan Jezus musiał powiedzieć mu prawdę, bo faktycznie mówił jak diabeł. I jak brat czy siostra mówi jak diabeł, to powiedz mu to, kochany bracie i siostro. Ty mówisz jak diabeł. Ty mówisz jak... To nie jest po Bożemu. To w ogóle... Co ty gadasz? To nie jest tak, jak Słowo Boże mówi. Ty nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Musimy mieć na tyle odwagi i miłości do siebie, żeby stać po stronie prawdy i nie czynić niczego wbrew prawdzie, nawet jak się obrazi. Lepiej jak się obrazi, niż by miał brnąć w kłamstwie, niż miałby brnąć w błędzie, a my uśmiechać się i mówić, że jesteśmy po jego stronie, kiedy nie jesteśmy, kiedy w sercu jest coś innego. Co to jest? Kochani, ten apostoł jest dla nas wzorem naśladowania Chrystusa. On wie, że te rzeczy, które mówi do Koryntian, kończąc ten list, zobaczcie, to są ostatnie wiersze tego listu. I on im jeszcze takie twarde rzeczy mówi na sam koniec, bo chce, żeby to zostało im w pamięci, bo chce, żeby oni się opamiętali, bo nie chce następnej wizyty bolesnej, przykrej, której będą musieli się zajmować tymi wszystkimi problemami, jeśli się oni nie opamiętają. Więc mówi im prawdę, trudną prawdę, bolesną prawdę, ale on nie może inaczej. On nie może niczego wbrew prawdzie. Ostatnia tutaj rzecz, na którą chciałbym waszą uwagę zwrócić, to właśnie to, co jest niezwykłe w apostole Pawle, w jego poświęceniu się dla innych. Niestety naszą największą bolączką, naszą największą słabością, naszą najgorszym owocem ludzkiego upadku w grzech jest nasze samolubstwo, jest nasz egoizm, jest skupienie się na sobie i z tego tylko Chrystus może nas wyzwolić. I apostoł Paweł jest przykładem cudownego wyzwolenia z egoizmu, cudownego wyzwolenia z samolubstwa do tego stopnia, że Paweł był gotów nie tylko stracić pieniądze, stracić reputację, stracić zdrowie, stracić doczesne życie, ale nawet był gotów stracić wieczność. Nawet był gotów oddać swoje zbawienie, żeby ratować innych. Wyobrażacie sobie takie wyzwolenie z egoizmu? Otwórzmy list do Rzymian jeszcze, 9 rozdział i przeczytajmy fragment, w którym chyba najbardziej zdumiewający fragment w listach apostoła Pawła, gdzie jego miłość do innych ludzi jest wyniesiona do stopnia, który trudno jest nam zrozumieć nawet. 9 rozdział listu do Rzymian, 1 wiersz. Zobaczcie, jak Paweł się zastrzega w tym, co chce powiedzieć. Mówi: mówię prawdę w Chrystusie. Tak jakby cała reszta listu nie było prawdą w Chrystusie. On cały czas mówi prawdę w Chrystusie, ale tutaj dochodzi do takiej kwestii, w której się musi zastrzec, że to, co powie za chwilę, jest prawdą w Chrystusie. Że on, nie to, że on tak mówi, wiecie, żeby to tak dobrze zabrzmiało, to nie to, że on tak mu przyszło do głowy i tak napisze, żeby tak taki akcent dodać w tym, co chce powiedzieć. Nie. On tutaj to, co mówi, naprawdę tak myśli. Mówi: mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Zastrzegaliście się kiedyś, mówiąc komuś coś? To, co ci mówię, mówię ci przed Bogiem. Naprawdę to, co mówię, to wiem, że Bóg to słyszy i Duch Święty mi to poświadcza. Naprawdę coś ważnego chcę powiedzieć, nie? Jeżeli tak się zastrzegam, to jest coś wielkiej wagi. To jest coś, co trudno będzie tej osobie uwierzyć, ale Paweł mówi: mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie i to poświadcza mi sumienie w Duchu Świętym. Co on chce powiedzieć? Mówi: odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Wyobrażacie sobie? To nie są słowa, które Paweł wypowiada lekko. On je wypowiada w Chrystusie i Duch Święty w sumieniu mu potwierdza, że tak jest. Mówi: pragnąłbym być sam odłączony od Chrystusa. To dla mnie jest, powiem, przekracza moje dzisiejsze zrozumienie. Żeby tak kochać innych ludzi, żeby nawet być gotowych za nich stracić Chrystusa, relację z Chrystusem. Oczywiście to jest niemożliwe, chwała Bogu, że to jest niemożliwe. Natomiast Paweł mówi, gdyby to było możliwe, to mówię wam prawdę, że tak jest. Do tego stopnia kocham moich braci według ciała, czyli mówi tu o Żydach, którzy nie wierzą w Chrystusa. Mówi, gdyby tylko oni chcieli uwierzyć, ja sam gotów byłbym być odłączony od Chrystusa. To mi pokazuje na całkowite wyzwolenie tego człowieka z egoizmu. Bo jedną rzeczą jest stracić pieniądze. Jedną rzeczą jest stracić zdrowie, jedną rzeczą jest stracić rodzinę, stracić wszystko na tym świecie, ale zyskać duszę i wieczność z Chrystusem, ale być gotowym nawet to stracić dla innych? Jak bardzo trzeba kochać innych, żeby być gotowym być odłączonym od Chrystusa, żeby oni byli zbawieni? Nawet nie wiem, co z tym zrobić. W takim sensie, że wiem, że to jest niemożliwe, natomiast powiem wam szczerze, że gdy czytam to i gdy czytam te słowa Pawła do Koryntian i jego, widzę coraz bardziej to, co on poświęcił dla nich i to, jak został przez nich potraktowany i to, że się na nich nie obraził, to, że nie zostawił ich, to, że nie poszedł właśnie do innych zborów, gdzie był witany z szeroko otwartymi ramionami, ale nadal do tych Koryntian pisał i wysyłał braci i odwiedzał ich ponownie, mimo że był tak źle traktowany przez nich. To mi pokazuje, Boże, jak wielką potrzebę mamy, żebyś Ty zmieniał nasze serca, żebyśmy tak kochali ludzi, jak Ty ukochałeś nas i jak Twoi apostołowie byli w stanie kochać. Daj nam więcej takiej miłości, Boże. Żebyśmy byli gotowi wszystko oddać za innych. Wiecie, czytamy takie słowa, jak Paweł mówi, uważajcie innych za wyższych od siebie. My znamy te słowa. Pytanie, na ile one są rzeczywistością naszego życia? Na ile to my zawsze jesteśmy ważniejsi od innych? I jeżeli ktoś nam, wiecie, nie odpowie tak, jakbyśmy oczekiwali, to odwracamy się plecami, mówimy, jak nie chce, to nie chce, no trudno, jego problem. Na ile my jesteśmy gotowi się poświęcać, na ile jesteśmy gotowi znosić przykrości, na ile jesteśmy gotowi ponosić koszta, żeby pozyskać innych, pozyskać braci, pozyskać siostry, pozyskać ludzi tego świata. O to się módlmy, kochani, o to się módlmy, żeby Bóg zmieniał nasze serca, żeby więcej w nas było tej miłości Chrystusa, tej poświęcającej się miłości, tej cierpiącej miłości, tej miłości, która nie oczekuje pochwał, która nie oczekuje tego, że będziemy teraz popularni i będą nas klepać po plecach, ale czasami będą o nas źle mówić. Czasami będą z nas drwić za naszymi plecami, będą o nas źle mówić. Czy jesteśmy gotowi znosić coś takiego, żeby pozyskać innych? Jeśli nie, prośmy Boga, by zmieniał nasze serca. Kochani, wyobraźcie sobie taki kościół, w którym wszyscy mają takie serca, taki zbór, w którym wszyscy się wyprzedzają w okazywaniu sobie uprzejmości, w którym zanim cokolwiek weźmiemy na agapie, najpierw się upewnimy, że bracia i siostry już sobie wzięli i wszyscy wszystkich częstują i wszyscy myślą o innych, zanim sami zaczniemy swój żołądeczek napełniać. Wyobrażacie sobie taki zbór, w którym wyprzedzamy się, dlatego że szanujemy innych bardziej niż siebie. Pomyślmy o odwrotności takiego zboru. O ludziach, którzy myślą przede wszystkim o sobie. Ja tu jestem najważniejszy. O, oni dzisiaj, ja nie miałem ostatniego zdania, przegłosowali mnie. No co to ma być? Przecież ja mam rację. Kiedy my jesteśmy najważniejsi, kiedy moja racja, ja muszę być pierwszy, ja muszę najlepszą część dostać ze wszystkiego. Ja muszę być za wszystko pochwalony. Co to jest za zbór? Czy to jest zbór Jezusa Chrystusa? Zbór samolubnych ludzi, którzy myślą o sobie i siebie na pierwszym miejscu stawiają. To jest zaprzeczeniem Chrystusa. Chrystus powiedział: nie przyszedłem, żeby mi służono. Ale co? Przyszedłem służyć i przyszedłem położyć życie za owce. I do tego nas Jezus wzywa, żebyśmy takiego byli usposobienia, jakie było w Nim. Żebyśmy Go tak naśladowali. Pomódlmy się, kochani, prosząc Boga, by kontynuował swoją pracę w naszych sercach. Mam nadzieję, że jesteśmy dalej niż byliśmy kiedyś. Mam nadzieję, że każdy z nas już w jakiejś mierze doświadczył tego wyzwolenia z naszego egoizmu, ale myślę, że jeszcze Boża praca jest wielka w naszym życiu. I prośmy Go, by ją kontynuował w nas, żeby coraz więcej w nas było tej ofiarnej miłości, chrystusowej miłości, apostolskiej miłości, którą odczytujemy w Jego liście i w listach. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, które w różnoraki sposób uprzytamnia nam, uświadamia nam, pomaga nam zobaczyć i zbadać samych siebie i zobaczyć właśnie to, gdzie jeszcze widzimy nasze braki, widzimy jeszcze potrzebę Twojej przemiany, Twojej pracy w nas, aby nasza służba, nasza motywacja, to dlaczego Ci służymy, dlaczego mówimy czy robimy różne rzeczy, były przyjęte przez Ciebie i były prawdziwie dla Twojej chwały. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy coś robią, a Ty patrząc na to nie widzisz w tym wartości. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy stwarzają tylko jakieś wrażenia, mają jakiś pozór pobożności, ale Panie, chcemy być ludźmi, którzy naprawdę Ciebie wielbią, którzy naprawdę się Tobie podobają i wiemy, że sami nie jesteśmy do tego zdolni, sami z siebie niestety widzimy tę przypadłość naszego egoizmu i samolubstwa i potrzebujemy Twojej dogłębnej przemiany naszych serc, Twojego, Panie, oczyszczania nas, jeśli trzeba, przez doświadczenia i próby, i straty, i różne trudne rzeczy na tej ziemi, które musimy przejść, aby być bardziej do Ciebie podobnymi. I o to daj, żebyśmy się modlili. Panie, tak łatwo wołamy o ratunek z tych różnych prób, doświadczeń, które na nas przychodzą. Tak chcemy, żeby te okoliczności były dobre, żebyśmy nie cierpieli, żebyśmy nie męczyli się, zapominając, że właśnie często wykorzystujesz właśnie te rzeczy, żeby nas zmieniać, żeby nasz charakter oczyszczać, żeby nas uświęcać i zamiast na tym się skupić, zamiast o to się modlić, zamiast o to prosić, żebyśmy byli czyści jak złoto, żebyśmy prawdziwie mieli wytrwałość, cierpliwość, łagodność, pokorę, uniżoność. Chcemy dobrych okoliczności, chcemy zdrowia, chcemy powodzenia w różnych sferach naszego życia. Tak jakby to było najważniejsze, tak jakby to było Twoje królestwo tutaj. Panie, zmieniaj nasze myślenie. Prosimy, zmieniaj nasze myślenie. Pomóż nam myśleć biblijnie, nie upodabniać się do tego świata w naszym myśleniu, nie myśleć jak poganie, ale być przemienianymi w naszym myśleniu, aby myśleć po Chrystusowemu, aby być tego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który wyparł się samego siebie, uniżył się, stał się sługą wszystkich, poszedł na krzyż. Panie, daj, żeby więcej i więcej w nas było tego ducha, tej postawy. Przemieniaj nas, prosimy, przekształcaj nas, abyśmy byli Kościołem, w którym Twoje imię jest wywyższone i prawdziwie Twój Duch Święty działa w mocy. I grzesznicy się nawracają, bracia, siostry się miłują. Dopomóż nam, Panie, kontynuuj Twe dobre dzieło w nas i wybacz nam wszelkie jeszcze nasze niedociągnięcia, braki I prosimy, byś pomógł każdemu z nas poddawać się Tobie. Wykorzystuj wszelkie niezbędne środki, aby zmieniać nas i oczyszczać nas ku Twojej chwale. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. treścią mego życia, królem wiecznym on, niepojętym w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. On mi daje moc, bym zwyciężał każdy dzień. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar, Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. O Jezu, siłą mą, Jezus treścią mego życia, królem wiecznym on, niepojętym w mocy swej, nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. On mi daje moc, bym zwyciężał każdy dzień. Kochany Panie, tak jak śpiewamy w tej i wielu innych pieśniach, Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś źródłem naszego życia. W Tobie jest wszelka nasza nadzieja na doczesne życie i przede wszystkim wieczne życie. Ty jesteś naszą siłą, naszym ratunkiem, naszą pomocą, naszą nadzieją. Bez Ciebie jesteśmy zgubieni. Bez Ciebie zdani na siebie samych, na żywioły tego świata, nie mamy nadziei, nie mamy żadnego pewnego miejsca w tym świecie. Panie, dzięki Ci, że otworzyłeś nasze serca, otworzyłeś nasze oczy, zlitowałeś się nad nami i pociągnąłeś nas ku Tobie. Otworzyłeś nasze oczy i dałeś nam ujrzeć Twoją niepojętą miłość, Twoją moc i zbawienie, jakie dokonało się na krzyżu Golgoty, gdzie w wielkim pohańbieniu, w wielkim bólu duszy i ciała cierpiałeś i umierałeś za ludzki grzech, za nasz grzech, za mój grzech. Za to wszystko, w czym my byliśmy niezdolni, by siebie samych uratować, zmienić, oczyścić, uwolnić. Panie, dzięki Ci, że złożyłeś tę ofiarę, która jest skuteczną ofiarą, wystarczającą ofiarą, doskonałą, przez którą możemy mieć pewność, że ufając Tobie, polegając na Tobie, wyznając nasze grzechy, zwracając się do Ciebie, wiemy, że przeszliśmy z śmierci do życia. Wiemy, że nasze grzechy są przebaczone i już nawet ich nigdy nie wspomnisz. Dzięki Ci, Panie Boże, za to wielkie zbawienie, za moc krwi, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, za moc Twych ran, które leczą nas, leczą nasze dusze, leczą nasze ciała i wierzymy, że w przyszłości, Panie, kiedy podniesiesz nas z prochu śmierci do życia, obdarzysz nas pełnym zdrowiem, ciałem nowym, które już nie będzie się starzeć ani chorować, nie będziemy już znali bólu, nie będziemy znali właśnie choroby ani śmierci, bo Twoja śmierć zapewniła nam pełne zdrowie, pełne życie, pełne zbawienie ducha, duszy, ciała. Panie, oczekujemy z nadzieją tego dnia, kiedy zewleczemy z siebie to doczesne i przeobleczemy się w nieśmiertelność. A do tego dnia pielgrzymując tutaj, dziękujemy Ci za każdy przejaw Twojej łaski, za każde Twe, Panie, dotknięcie naszych serc, naszych umysłów, naszych ciał. Wielbimy Ciebie za to, co czynisz w naszym życiu. Wysławiamy Cię za moc Twojego krzyża, moc Twojego zmartwychwstania, moc Twojego wstawiennictwa za nami, gdyż wiemy, że i dzisiaj, Panie, orędujesz za nami u Ojca. Wstawiasz się za swoimi wybranymi dzień i noc. Dzięki Ci za Twoje skuteczne wstawiennictwo. Dzięki Ci za Ducha Świętego i Jego działanie w naszych sercach, za Jego przekonywanie nas o tym wszystkim, w czym jeszcze potrzebujemy przemiany i ratunku i pomocy Twojej. Panie, prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś rzeczami stworzonymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, wykupieni z potępienia, ale Twoją drogocenną krwią przelaną na Golgocie. Panie, pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, wywyższając Ciebie i wielbiąc Ciebie i dedykując się na nowo Tobie, abyś Ty rządził w nas, aby Twoje życie w coraz większej mierze manifestowało się w naszym codziennym postępowaniu. Dopomóż nam, kochany Panie, prosimy. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Zbawicielu. Amen. Panie Boże, dzięki temu, że Ty wyjrzałeś na nas i objawiłeś się nam i mogliśmy powierzyć swoje życie Tobie, jesteśmy czyści, zostaliśmy oczyszczeni, ale możemy też na co dzień zabrudzić się i potrzebujemy być obmyci, bo Ty chcesz, żebyśmy my chodzili w czystości i mam nadzieję, że każdy z nas pragnie tej czystości na co dzień, żeby nic nas nie zabrudzało i nie oddzielało od Ciebie. Dzięki za to, że mamy tę możliwość, że gdy wyznajemy nasze grzechy, odwracamy się od nich, pokutujemy prawdziwie, to Ty zapominasz, przebaczasz i Ty nie wracasz już do tego i też nie ma potrzeby, żebyśmy my wracali i możemy być czyści i wolni. I to jest piękne i Tobie za to dzięki. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, zapraszamy każdego, kto oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi pod Jego władzę, pod Jego panowanie, kto narodził się na nowo z Jego ducha, nie tylko narodził się pierwszy raz z ciała, ale narodził się z ducha, wierząc w Jezusa, ufając Jezusowi, dając też temu wyraz publicznie, wyznając Go swym Panem i Zbawicielem w chrzcie wodnym. Jeśli doświadczyłeś czy doświadczyłaś tego w swoim życiu, jeśli trwasz w społeczności z Nim, to ten stół jest okazją dla Ciebie, by uwielbić Jezusa, wyznać Go swoim Panem, zwiastować Jego śmierci, skuteczność Jego śmierci w Twoim życiu. Każdy z nas, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha, świadczy, że śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu dała nam życie, że my żyjemy dzięki temu, że On za nas umarł. Wiemy, że śmierć nie zatrzymała Go w grobie, ale tak jak obiecał, po trzech dniach powstał z martwych, pokonał śmierć, śmierć nad Nim już nie panuje i tak jak obiecał, przyjdzie znów. Oczekujemy gorąco Jego przyjścia. Modlimy się z Jego Kościołem, przyjdź Panie Jezu. Oczekujemy Jego przyjścia, Jego Królestwa i tutaj Patrząc wstecz na krzyż, patrzymy też w przyszłość. Patrzymy nie tylko na to, czego krzyż dokonał już, ale patrzymy na to jeszcze wszystko, co ma się dokonać, co ma się objawić. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, już jesteśmy w Chrystusie, już jesteśmy odrodzeni, ale jeszcze się nie objawiło, kochani, kim będziemy. To, do czego Bóg nas w wieczności przeznaczył. Dzisiaj patrzymy na siebie, niektórzy z nas znamy się od wielu, wielu lat, widzimy pojawiające się siwe włosy, już chód nie taki sam, już to ciało nie takie, jakie było kiedyś, ale kochani, nadchodzi dzień, w którym zobaczymy siebie zupełnie w nowym wymiarze, w nowej rzeczywistości zmartwychwstania. I kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, zwiastujemy śmierć Pańską w Jego zwycięstwie, w Jego triumfie, również nad tą naszą umieralnością, nad śmiercią ciała, nad śmiercią, która wnosi ten chaos grzechu. Zwiastujemy śmierć Pańską, kochani. My wszyscy, którzy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha wspólnie w jedności, zwiastujemy śmierć Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy śmierć, to nie mówimy klęska, nie mówimy koniec, ale kiedy mówimy o Jego śmierci, to mówimy o Jego triumfie, mówimy o Jego zwycięstwie i temu wszystkiemu, co płynie z tego triumfu. Dlatego zachęcam was, kochani, byśmy, rozumiejąc, co czynimy, Pismo przestrzega nas przed bezmyślnym, przed nierozważnym jedzeniem z tego chleba i piciem z tego kielicha, gdyż wtedy własny sąd jemy i pijemy i sami na siebie ściągamy Boży gniew. Ale jeśli rozumiemy z łaski Bożej, jeśli z czystymi sercami jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, świadomi, że Bóg oczyścił nas od wszelkiej nieprawości, zwiastujemy Jego śmierć. I jest to wielkie zwiastowanie. Nie jesteśmy tu sami, kochani. Są z nami aniołowie, jest z nami świat duchów i Bóg przez swój Kościół objawia temu duchowemu światu swoją różnoraką mądrość. Dlatego czyńmy to z powagą, czyńmy to z uwielbieniem, czyńmy to ze zrozumieniem i niechaj Bóg nam błogosławi. Wierzymy, że jest to czas też Jego szczególnego błogosławieństwa dla nas, którzy mamy udział w tym chlebie i tym kielichu. Niechaj będzie to błogosławieństwo dla każdego, kto wyciąga swoją rękę po ten chleb i pije z tego kielicha. Natomiast Słowo Boże przestrzega, żebyśmy nie czynili tego bezmyślnie, żebyśmy nie czynili tego w jakimś naszym pustym, religijnym akcie. I przed tym też przestrzegam. Jeśli twój stan ducha nie jest właściwy, jeśli oddaliłeś się od Boga, jeśli jakiś grzech masz w swoim życiu, w którym ulegasz, to wołaj do Boga o zmianę, wołaj o ratunek, wyznaj to, szukaj Bożego ratunku, przebaczenia, oczyszczenia i mając to przekonanie, że to się dokonało, wtedy jedz z tego chleba i pij z tego kielicha. Jeśli tego nie masz, jeśli gdzieś coś w twoim życiu jest nie tak, to nie rób tutaj na nikim wrażenia. Nikt cię nie będzie pytał, dlaczego przystępujesz, czy nie przystępujesz. To jest twoja sprawa przed Bogiem. Każdy z nas musi badać samego siebie. Natomiast nie róbmy tutaj żadnej jakiejś religijnej farsy przed ludźmi. Nie czujmy się pod presją, żeby brać, czy nie brać. Niechaj każdy z nas bada samego siebie i upewnia się przed Bogiem, czy powinienem jeść z tego chleba, pić z tego kielicha. I tylko mając przekonanie przed Bogiem, bierzmy, jedzmy, pijmy i bądźmy błogosławieni. Zachęcamy bracia, siostry do tego stołu, podchodźmy. Tak jak zawsze najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków, a jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności. Powstańmy proszę jeszcze do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za ten piękny dzień, w którym możemy właśnie w takim spokoju, bezpieczeństwie zgromadzić się, by wielbić Ciebie, by słuchać Twojego Słowa, by uczyć się Twoich dróg i modlimy się, byś to wszystko, co do nas mówisz, utwierdzał w nas, pomagał nam to zrozumieć, przetrawić, usłyszeć Twój głos, doświadczyć Twojej przemiany i łaski, żeby to wprowadzać w nasze życie. Chcemy też modlić się o naszych braci i siostry, którzy nie mają takiej wolności jak my, by się zgromadzać. O tych wszystkich, którzy znoszą bolesne prześladowania w swej wierze w Ciebie, którzy są w różny sposób zastraszeni, atakowani, cierpiący z powodu wiary. Panie, umacniaj ich, utwierdzaj ich, dopomóż Twojemu Kościołowi w trudnych miejscach, w pośród niebezpieczeństw, w pośród zagrożeń, w pośród różnego rodzaju przeciwności, służyć Tobie wytrwale, wiernie, doświadczać Twojej łaski i objawienia Twojej mocy pośród wszelkich ludzkich słabości. Błogosław Twój Kościół, naszych braci i siostry, zbory, społeczności, gdziekolwiek, Panie, gromadzą się w Twym imieniu. Daj, by Twój Kościół wzrastał w poznaniu Ciebie, w miłości, w łasce Twojej, w pokoju Twoim, w doświadczeniu życia Twego i błogosławieństwa. Wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci, Boże, za to wszystko, co przed nami. Prosimy o nadchodzący tydzień, byś prowadził nas każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach, byś pomógł nam pamiętać o Tobie i szukać Twojego Królestwa, szukać Twojej sprawiedliwości, szukać Twego upodobania we wszystkim. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Przekazuję serdeczne pozdrowienia ze zboru w Staszowie. Pozdrawiają nas co niedziela niemal serdecznie, także też ich pozdrawiam od Was wszystkich. A właśnie, prosiłem o zdjęcie, no muszę przypomnieć się ponownie, bo zdjęcia jeszcze nie widziałem. Ktoś z Was może, bracia, siostry, ma jakieś pozdrowienia czy informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy. Z Islandii dziękujemy. Ja mam pozdrowienia z Włoch, chrześcijan. Dziękujemy bardzo. I bracia, siostry, jeśli jesteście z innych też wspólnot, społeczności tutaj na wakacjach, odpoczywacie, to też koniecznie zabierzcie od nas pozdrowienia do Waszych społeczności, zborów, skądkolwiek przybywacie. A jeśli macie chwilę teraz jeszcze, żeby z nami zostać, to za chwilę tam, już widzę, że tam jest rozstawiona jakaś herbata, kawa, ciasteczko, także zapraszamy, żeby jeśli Was pora obiadowa nie goni, możecie zostać jeszcze chwilę z nami, to zostańcie, żebyśmy mogli Was poznać, dowiedzieć się. Widzę, że już niektórzy wyszli wcześniej, widocznie ich goniło coś. Natomiast jeśli Was nie goni, to jeszcze zostańcie z nami i możemy chwilę razem spędzić. Społeczność Kościoła to nie jest tylko ta część tutaj taka, powiedzmy, jakoś tam przygotowana, ale również to wszystko, co dzieje się przed tym spotkaniem i to, co dzieje się po tym spotkaniu. Także korzystajmy z całości tego błogosławieństwa, które Bóg nam daje w społeczności Kościoła. Zostańcie z Bogiem, do zobaczenia w środę o 18:00 dla tych, którzy mogą być za tydzień, tak jak zawsze, i w sobotę 28, tak, braterskie mamy? 22, to już teraz? A, to w tą sobotę, bracia, o 15:00, dzięki za przypomnienie. Zostańcie z Bogiem, kochani, i do zobaczenia. Kochani, jeszcze siostra Danusia chciała czymś się króciutko podzielić, także jeśli możecie jeszcze minutkę się wstrzymać przed tą dalszą społecznością, posłuchajmy jeszcze naszej kochanej siostry. Już? Chwała Bogu. Chciałam się podzielić tym, czego ja doświadczam. Po tych wszystkich doświadczeniach i próbach, które przychodzi Kościół, są różne walki, bitwy przez złego, nastawianie jedno przeciwko drugim. Płakałam przed Panem kilkakrotnie i prosiłam Boga, czy jeśli jest w moim sercu coś, nie, żeby On zaczął ode mnie pierwszej. I otworzyły mi się słowa właśnie, że jak Pan Jezus wziął krzyż i zabrał się siebie, szedł za nami na krzyż, Golgoty. I wtedy do głębi Duch Święty mi objawił, jaka potęga miłość była w Jezusie do Ojca i jaka potęga miłości była do mnie. I ja mówię, Boże, to było też i do braci, do sióstr, których Ty mi postawiłeś, który dzięki Tobie tu stoję. I Pan mówi, zaprzyj się siebie, weź swój krzyż i idź za mną. Z miłości idź za mną, chociaż mnie nie widzisz, ale przyjmij to z wiarą i idź. Wiara mówi, widzę, idę. I powiedziałam, Panie, idę zdecydowanie, chociaż mimo to, że już mam te lata, idę zdecydowanie, mówię. I wtedy to tak mnie dotarło, jak zły walczy, jak zły nienawidzi tej potęgi miłości Boga do swego ludu. Jaka ogromna bitwa diabła, o ile się uda, żeby jeszcze nastawić jedno przeciwko drugiemu. I ta bitwa się wtedy toczy. Wystarczy pyłek kurzu. Wystarczy pyłek kurzu i już to wszystko rośnie i już wyolbrzymione jest. Pan Jezus mówi, że idź za mną. To znaczy, jeżeli ja się dam nastawić złemu, ja to znam to po sobie, dlatego to mówię. Nie? Jeżeli nie pójdzie za mną, a da się nastawić diabłu, że toczy się bitwa, da się nastawić diabłu, ucinasz tego krzyża. Ucinasz i później, jeżeli dojdziesz do mety, do końca, będziesz miała wejść do mojego królestwa, nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz, jak ważne jest, żeby ten krzyż nieść. Ja mówię, Panie, ja nie dam rady tego krzyża unieść, a Pan, ja Ci pomagam. W Słowie Bożym, ja Ci pomagam, sama nie dasz rady, On Ci nie przegniecie, ale ja Ci pomagam, nie ucinać. I wtedy prosiłam za nami, tak jak jesteśmy, prosiłam, mówię, Panie, dałeś mi miłość do braci, do siostry, ja Cię proszę rozwiązać te problemy. To boli, naprawdę boli, jeżeli chce się nastawić, ja mu nastawię jedno przeciwko drugiemu, każdy z nas to odczuwa. Chcemy tą miłości, chcemy, żeby Duch Święty miłość wlewał, chcemy się miłować, chcemy się podobać Panu, nie, żeby być z Nim na wieki z Nim. Krótko życie, ja jestem, mogę już nie być. Każdy z nas jest, już może nie być. Naprawdę, proszę Was, dopóki Bóg mi daje życie, kochajcie się nawzajem, nie słuchajcie diabła, słuchajcie Jezusa, który taką miłość ogromną dał. I mówię, naprawdę, to jest coś cudownego, chociaż nieraz nie zrozumiesz, chociaż nieraz też przyjdzie, coś ci powie. Oddaj to Bogu, nie noś to sobą, to jest obrzydliwe i ja bym wtedy miał przystęp. Wtedy już tak pododaję, że człowiek już mówi, no tak, ja jestem w porządku, a to nie. Naprawdę, proszę Was, bracia, siostry, jako siostra starsza, umiłujmy się nawzajem, oddał za darmo tą miłość. I tak jak było to mówione, Paweł mówił, że gotowy był życie oddać. Powiem Wam, czy o tym też myślałam. Mówię, Panie, jeżeli tak ma być, no to proszę, zabierz mnie, aby oni się pojednali, aby była miłość między nami. po to jesteśmy ciałem Chrystusa, a tam nie ma takiego czego, żeby jeden nasować drugiego, nie ma. Tam jest miłość, tam jest łaska, tam jest pokój, tam jest naprawdę serdeczność. Bądźmy za sobą, podobajmy się Bogu, nie ludziom. Dlatego ja proszę was, naprawdę, ja nie wiem, tak jak mówię, nie wiem ile z niego życia, ale do końca o ile on mi daje, jeszcze chce to zobaczyć. Dla mnie jest taką radością, jak ja widzę, że brat, siostra wzrasta. Ja się cieszę. Ja się cieszę, bo dla mnie to jest radość. Widzę, że to działa Duch Święty. Dlatego proszę, umiłujmy się. Cała drużyna, ale to mówię z miłości, naprawdę z miłości mówię, bo bardzo, naprawdę bardzo was kocham. I chcę, żeby tą miłość chcę widzieć te owoce. Bóg mówi przez swoje słowo, przez słowo pieśni, to mnie dotyka. Co on mówi, czego on chce ode mnie? Naprawdę umiłujmy się. Proszę, sprawdźcie mi to radość, panuj mi sprawdźcie radość, że chcę to widzieć. No, kocham was bardzo i dziękuję Bogu.